nga warona def fi zar'i ca mbayma waqt al badr jamono diñi saxal min safa ndax ak dofe fa kayfa ana naka nak ndax hasabun nas ha ci jamono ji nga xamne mom la nit ñey goobe nak tuddu rek ko mo nga mëna amé dar yow biñi bay bayu yaakar me bu gaay deqi yow fim toll kër wor la ëppal li nga deq fim toll amna chapitre profond ci defon nan nga mëna ko xé gaay ni yaakar ragal na wala wa yaakar ak ragal wa duñ def dara ñu bo so ci ci ma nga ca gannaaw lola muna hadha wa a'jabu shay'in fika zuhduka fi دار البقاء بعيش سوف تتركه من من السفيه إذا بالله أنت أمل مغبون في البيع غبنا سوف يدركه هذا لي ما جستي يا ولدي وأعجب شيء تلقينا توم لقينا كيما نفيك لنا يا ولد زهدك سك ددو جينا ددو في دار البقاء تكرك صحجة ما الآخرة bi aishim ci sababu dundu go xamne sawfa tatruku ho xel sef nga ko bax legui nga bayiko ah legui nga bayiko dundu go xamne yow legui nga bayiko xolal luñ do wax tan di yum ya subhanallah ya subhanallah xolati subhanallah yalla dafa def ci ñun ni bi nekkon ñep yalla def ben conscience bo xamne ya subhanallah allahu akbar non vraiment c'est lu tumranke la lolu lu neew lu bari wul lu muy am ñu yalla di deppale lolu bari wul lu muy am ñu nekk ni venn jotaay ci digeete 15 minutes rek même pas xel yépp delu ci nek conscient ci ne deggil wi ki ñun legi ñu dée ñep ana nan lañuy def nak bu legi bu ñu yobale merum yalla nañu yobale gëreemum mi poète bi est ce que bon Subhanallah non mais vraiment demb nak dañ conscient non même man ñu sax dama mujj ne non vraiment dama jëlat ay décision yu bak ha demb di woon dama mënti def dara kay sama réaction kay né décision yu mom jël na len wax no parti di hier mom je suis devenu je sais que je vais mourir mon xum na ko li ah man dama ci bolé xam né yagatul ndekete mais du tara dund biñu dund fi subhanallah allahu akbar ya mune man safiyu ana kan moy ci dexe nak legi izan bu boba billahi ha mang lay watlo ci yalla anta yow ya dexe amil maghbun war bok ki nga xamne dañ ko nax fil bay'i ci njaayima ba pertu loko wala rubnan ak pertange saw fa yu duriku go xamantene mom dana ko dab wat oh dako yow ya pertu wala waji nga xamantene u préparer na wala di dega wa kan mo doye di kan la xelam ñew kan mom xelam dess ki nga xamne mom dem na ci marché ba gaay nax ko ba pertu loko ay ab commerçant xam ko wudelu se mom day meuna reprendre te kenn ko fam jaaron bañ nax ko doot fa doot ñu ko naxati wa yow la wala koku la wajoju la wala yow mi nga xamantene yow mom da nga jox priorité keur gi nga xamne fi dang fi téla jogi légui au détriment de feul nga xamne dang fa wara sax ba nopi sa xel dal ba nopi sa xel dal nak ci kaw lolu nga pari ci mbir mo xam tane sa xal da ci dal lo xamne pour l'éternité la nga parier nak ci tan yow lu bon bi bi sa mo lol mo bi mune faslun li de luy tekantal la ay masala moy ñen fukel bek jurom net 48e bi al maasi moy yalla yi tomi day silma xalo day gumbal al qalb xol watu da'ifu ba pare day neewal doole basiratu gis gisu xol manam clairvoyance lay dindi ci dakoy dindi ci nit dakoy wara mu doyalel ko dal kon ñeen fukkel be juroom ñent ci musiba yi nek ci bakkar wo mino ko ba taxa bok na ci mbugal yi annaha nak ñom bakkar kat tormi dañuy gumbal al qalb khol fa in lam ndax su fekente na lam tu'a fa in bu fekente na lam tu'amuhu gumbalu ko adafat dana neewal doole bokk ci rato ak gis gisu xolam wala budde way li nak mo mën ta jax waqat deug deug taqaddama jitu won na bayanu leral annaha nak ñom bakkar to dafahu danay neewal doole xol wala budda te lol mën ta ñak fa iza am ya bu gumba nak al qalb xol bi wada fa ba pare neew doole fataho danako fat min ma'rifatil huda ci xamé yoonu njub waqu watahu ak katana ak dolem ala tan fihi ci wiyel njub gi ginnaw ba xamnako fi nafsihi ci bopom lol nak boba lol lay dund wa fi ghayrihi ak ci kenen bi haythu proportion ma nga xamne to daf nonu la newe doole basira fu xolam gis gisu xolam waqu watahu ak katana lol la dul mana ci sank li la doon wax sank ci soufi manam lima ci jaxal moy seen wax day percer xol yi vite fait te di am jeexetal voilà parce que seen katal mo am lool seen doole seen xol mo am doole gogo de telle sorte que ñoom dañuy mëna xamé yoonu ju dañ koy mëna wëyel ci seen bop ba faara dañ koy mëna jox keneen ci aussi na mune fa inna li wer bor moy al kamalul insani matu doomu adam madaruhu mi ngi wer wer lo ala aslayni ci digenti ñaari ciosan ñaari mbir yu mak ñoy fondamentu nit mu mat ñu nan ci nit ku mat la ma'rifatul haqq xamé deug minal batri han par rapport ak tiaxam deja nga mëna xamé ni li moy deug li deug li tiaxam la lol deja wa isaruhu ak mu jeexital ko alayhi ci kaw nit ci bopam jeexna waaw ba pare manam mën ko appliquer da mettre ko en application légui ni mo xti jigeen dañu nangou deug way deug luñ ko meuna def deug la def waaw no c'est vrai hein ni dakka nangou deug gën ko gaawlé moy jigeen mais ni gëna meuna ñaka jëfé lu bax moy jigeen waaw dinañ ko xam ba xam ni moy deug way duñ ko def duñ ko appliquer par contre goor yi ñom contraire bi la wala ñoo nangou lo le ngay daj motax na goor go ci gis muy gaaw na ngou deug kokou souvent tem mu xaw tem mu bax bamou dess kenn nak moy boudé da ñak fayda motax parce que amna ño xamantene dañu ci mais c'est que dañu noy bop motax waaw ñoo ni après duñ gaaw jëfé parce que tamit dañuy xol ki quoi nit ñi ni ñu bëré di lañ nangou deug gi mais duñ ko jëfé parce que dañu bëri nit ñi lañuy xol voilà par contre soko dougalé ci groupe bu baax rek mu baax parce que mom al topé rek lay do deng motax mo na wa ma tafawata lumu sayu wuté manazil al khalqi waccu wayu minde fi indallahi fa borom bi subhanahu borom bi bur yalla ta'ala kawanam fi dunya ci aduna wal akhirata ak al akhirah manam woutewul dan manam waccu wayu nit ni fa yalla minde fi fa yalla subhanahu wa ta'ala ci aduna ak al-akhirah woutewul illa bi qadar ludul ci kemo tafawutu woutek manazilahum senu waccu way fi hadain al-amrayn ci ñaari mbir yi ñu tuddu moy xamé deug ak digënté deug ci xaar ak mën ko wëel ci de mettre en application wooma ñoom ñaar Allah daani moy ñaar yi nga xamantene asna taggena Allah bur yalla bi ma ci ñoom ñaar subhanahu wa ta'ala ala anbiya yi ci yenen taam yi alayhi salatu wassalam bi ma ci ñoom ñaar yi ñaar jikko yi mom ñaar mbir yi mom la yalla tagge yenen taam alayhi salatu fi qawli ta'ala ci wax bu wax nan wazkur ibadana ibrahim wa ishaq wa yaqub ulil aidi wal absar واذكر تد العبادنا سنو جامي ابراهيم واسحاق ينتال اسحاق ويعقوب ويعقوب على نبينا وعليهم افضل الصلاه والسلام ulil aidi borom jappandal gi borom katan gi wal absar ak gis gisu xol wa mu ne fal aidi jappandal yi loxoy moy al quwwat katan gi fi tanfizil haqqi ci weyel deug wal absar gis gisu xol gi nak moy al basair moy gis gisu xol yi nga xamne mom lañuy amé fi diini ci diine ji fo wasafahum mu matal len mu melal len mom bur yalla bi kamali ci matu idrak al haqq joti ci deug wa kamali ak matu tanfiz yi weyel ko wan qasama khajalon an nas nit ñi fi hada al maqam ci bi maqam arba'at aqsam ñent xat nit ñi li ñuy bari bari bari ñent xat rek lañ ci walu gi fa haula'i ñi ñu jotu tuddu ashraful aqsam ñoy ñi gëna tedd ci khaji min al khalqi ci minde fi wa akramahum te ñom ñoy ñi gëna tedd ala allah fa yalla al qismu thani ñaarelu khajwe moy ak su haula ñi juwul li gaay yi man ñoy moy ñi nga xamne ko ñoy ñi nga xamne la basiratu lahum amuñu gis gisu xol fi diini ci diine wala quwwata amuñu katan ala tanfizil haqqi ci weyel deug wohum te ñoñu kat ñi mo aktharu hadha al khalqi ñoo upp ci minde fi alladheena gaay nga xamne han ah ra'aytahum da nga len di gis wala ru'yatuhum senu gis len qadhil uyuni manam dañuy touti ci beut wa humal arwah dañuy febar way febari ruh lañ wa saqmal qulubi manam way manam fièvre dal moy fièvre ruh da am fièvre wa saqmal qulubi ak febari xol yi yu dayiquna diara dañuy xatal dekk way wayughluna asara dañuy dis dañuy cheral marchandise wala yustafadu te deful jariño bi sohbatihim ci senu ci and ak ñom illa al aru washanaru moy lu bon rek mu neuf na jariño ci ñom da lu dul lu bon rek waaw gatché rek gatché moy al aru ñooñu mom han wa ñooñu buñ fi nekké day tax kër yi xat rek wa day tax tamit marchandise yi cher rek wa c'est vrai mais bo xolal bourse yi ñi dé liggéey ci bourse yi trader yi gaay lool rek lañu def demuñu fi lenen mais lool kessé la fil benn mbig nga spéculer yef ya gëna yé wa ciow ñu dem seen ñaaw jikko ñu motax duñ xol lan mo bax ci dooma dedet ñoom amuñu ñoom al qismu thani salis ñettelu xadi moy man ko ñi nga ko han ko xamne loho ñel lako ñettel matul wa parce que ñu jëk ñew moy gaay grand wa deuxième mo ñi xatal kër wa ak gaay woni wa nga xamne ñoom dañoo perte ñaar yëpp amuñu gisu xol amuñu vision bu clair surtout ci diine xamé wuñu deug ak lu bar ak tiaxa ba pare mënuñu wéyel deug tamit waye ñettel moy man ko xamne mom laho basiratu amna gis gisu xol bil haqqi ci deug wa ma'rifatu ak xamé bi ci mom lakinnahu wa da'ifun dafa niw doole manam dañ nan ci dafa feewul ko amu la quwwata lahu amul ben katana la tan fi bi ci wéyel ko wala da'wata teddu wot ak ilahi jëm ci munuko ni mo ci ngal han lu wa sénégalais wa sénégalais mom en général non la mel ko parfois dina xam deug mais da ko dou meuna jëfé nan dafa ñak fayda ko wala mom et puis mom dafa yéne waro bay kay non wala ba paré du ci wote jëm ci mom day bayyi wala par deux de na mom fu mu ne bu nit ñi de def lu bon rek mom ma nga ca biir ma ju nit ñi waxtane lu bon ma nga ca biir après nak lay nekkat ka mu ne kon bu joge nak di kaas woy gaay feele da ngay waru quoi da nga fay dem ñuy wax nangam ak nangam fekk mo magam lutax ko ko won fay nekk bu jox fay dem sax bu ko def falay dem ak quoi lutax critique won non mais gaay no yi man bu mu ken netti le mo ken netti dar heureusement man kenn duma netali affaire yoy parce que bo netal nan la est ce yanga fo waaw yanga fo lo wax waxuma dara té ñoo ñu fay morom lañ man lima ci jikko jaaxal moy bu doon sax ay grand gaillard ay kilifa ñoo nek mais say morom ngay andal ñi def yu doy war yu ñi fotani ce silence bi consentement le premier waaw ñi xam ñi ko fayda ba do la moy ba do la ci di moy ba do la lool la wax det lool la ay det hein deng li wax lool ba do la la wax moy ko xamel be ci waye du ko def ba fa du ci woti jëm ci moy ba do ñun wala ci lool la ñox ba do la ki da ba do la ak ñun la ya ah waaw ñun de lool la ngi wax القسم الرابع نينتلو كيرل مان موي كو خامل لا هو نيل نكو قوتن اك كاتن وهمتن اك ييت و عزيمتن اك دوغ لكن هو واي موم ضعيف البصيره دا فا نيو غيس غيسو خول في ديني تي ديني لا يكاد دو خوا صاح يميز دي جا دي دي خامي بين او بين اولياء الرحمن سي ديغنت ولي يالله مي خامو ياجي فيس ديل جيرمان واو لي الشيطان اك ولي الشيطان يي Voilà. Hein? Tolli amna ci Sénégal. Balli fi nek yaxsi wuday fokk kul la sawda lepp lu mu gis mu ñuul rek day defé né tamratun tandarma la wa kul la. Ah d'accord. Mom dal lu mu gis rek ka wa. Jël mo rek ya kalé tandarma. Wa. Wa. Wa kul la bayda lepp lu wex rek shahmatan mu defene ak gares la wa wa wad dawa'u nafi' safara si jarigne summan dakoy day defene toke la wa ma fat wa wa parce que mom manul en fait koku limu manul moy c'est que mom dang koy gis mu deuguer nek ko xamne vraiment da ngay xamne ki dafa am ful ki bis bu gisee deug da mais problème yeb moy da du xamne nitu yalla ak nitu sheytane mom kumu gis rek mu xawa ki yor ay affaire deng yor portable bu am clavier arabe wala mu xawa ki rek mu defene waji nitu yalla manam mom no c'est vrai kou guiss wala ngay lak nan ay fa tabarakallah bi xawa deugere moy sen affaire yoy rek mune waja ngi ni bu ko defé waji diko nak en fait mom day def kou mu guiss nga lak touti wala nga wax touti ci diine mom lum kiw rek xamul rek mu dal dikoy yekiti ni ki borom xonfu la ki dafa jang ba di ar ki nangam mu koy top nak mu koy sank passage bu grand ngi ni ci nos wa chef ki dafa xamna so c'est ni ñooñu non lañ mel ko ñu amuñu dara ñoom mënuñu xamé digënté ku wa en fait ku baax ak ku bon rek daf leena jafé ñu xamé ko wa mënuñu xamé par exemple kuy naxaté ak ko xamantene mom yalla ko taxaju mënuñu xamé par exemple ko xamantene mom jabarakat la par exemple ak ko xamné tout simplement mom borom ko voilà ci diini ji lay wote munul xamé tamit ki nga xamantene masala mom manam serignu tiaxan la ak serignu deug munul len xamé wa mom munul len xamé muntu en tout mom dal amul ben moyen pour meuna xamé ku bax ak ku bon dal ci gatal mom munna gis ku bax mu defé na ku bon la munna gis ku bon mu defé na ku bax la wa mën na gis ben way taxaw fi legui wax deug argument yi bamu xamne ki le mais problème moy keneen ki tam dafa wax leneen lu contraire donte ki mais te mënul ragnetlé ana nan lañuy xamé wé ni ki mo am deug ké dédét ké lay plané mom amul moyen yoy amu ci dara ba para mënutu tek kenn ku ñek deugrem manam kenn ku ne ana fan lañ ko wara tek nañ ci dañuy mel ni quoi wa ni bu vraiment kat kadi figure ni jox yep ni ngi dekk ni wa motax koku nak mom wa lu mu gis mu ron rek day defé né gato la kumu gis mu sol blouse rek mu defé né médecin la ñu ko ki ah blouse rek mu defé